ine vha songo mpfela vhuṱungu, vha mpfela vhuṱungu uri kha musi vha nga ḓi wana ndi nṋe ndo itaho decision uri ndi tsha vuna, vha khou mpfhesesa, thi ḓivhi uri vha khou mpfhesesana. Kha rombolelana ane rali ri dzi celebrity ri na dzi feelings, ri a khetsha ngori mini ri vhathu a zwone. So a zwi kho to mpfhara zwavhuḓi nga nḓila ine vhathu vha khou amba uri o ṱaliwa, o ṱaliwa, ndi to tea ngo ṱaliwa nṋe, thi ṱali nṋe na. Nothing. tava.